mu ne yenen kon mu ne fal yutir na nga tolal manam fi day woné tamit ngeenelu tolal li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna allaha witrun wa yuhibbul witra yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa nek ko xamantene dafa tol ti dafa bëgg lu tol mu ne wa idha istayqadha bu yewo ahadukum kenn ci yeen manam al yaqadha moy ak yewote an nawm moy nelaw kon nit ko xamantene dafa yewu jugi ci ay nelaw ahaduk min nawmihi ci ay nelaw mu ne fal yaghsil na nga raxas manam na nga raxas raxas gi nak manam mën na nek ne ci ñaari anam lay amé manam yadahu loxom manam raxas gi mën na nek ci ñaari anam lay amé moy raxas loxo ndey jor bi banopé doga raxas loxo chamoñ bi wala bok nga raxas ñaari manam loxo ndey jor ak chamoñ manam nga raxasa dolen de ma bu mujju bi nak moy bi nga xamantene mom la upp ci borom li upp ci borom xam xam yu rahimahumullah wax way nak ci njiru imam malik rahmatullahi alayhi manam ñaari wax yep amna ci waye bi gëna deugër moy bi upp ci borom xam xam rahmatullahi alayhi biñu wax moy da ngay raxasa lo loxo ndey jor bek loxo chamoñ bi ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam saxna ni mom muddu la daan jappo manam lu wara tolok si 60 cm manam lo xamantene 0,6 litre te lolou bu fekkentene daf ci raxas loxo ndey jor bi ñett yoon raxas ci loxo chamoñ bi ñett yoon li ci dess pour mu meunte japp wat japp gi nga xamantene mom lañuy melale ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam nonu la doon jappo ndox mo manam boba danaka day dali sori ci mu meuna def lolou lolou motax ñu mujjé notal ne kon dal raxas ci loxoy ñett yoon nga koy raxasa do lolu te saxul ne yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam raxas na ñett yoon loxom bi doga raxas ñett yoon be motax mbolam hadith yi nga xamantene dañuy wax ne yenenbi bi sax di melal melok jappu yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam dañuy melal rek ne loxos raxas na loxoy manam tenki ñett yoon suñu paré nak buñuy netali te buñuy netane ni mu doon raxasé loxo ba ci cionci dañuy wax ne dafa raxas loxo ndey jor bi ñett yoon doga raxas loxo chamoy bi ñett yoon manam lolu moy wone ni ñom bayyi won ni xam nañ ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wala bok niñ ko netale lolu day gëna tektale ni yenenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu daan raxas loxom da daan raxas loxom ñett yoon manam ñaar tenki mom lay raxas lo ñett yoon rax mëna kon nako raxas yaduhu loxom loxom nak manam bu fekente ne dañ ko jeyal ci batu ci laminu sharia manam ci alquran ak sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax loxo rek te tudduñu dara lo xamantene lu ca teggula da ngay xamne tenk motax ñuy wax manam moy loxo bi ba ci tikku jaray moy fi ñuy takke lam yi ndax bok na ndax te lolu moy waxu foore xet wi te mom moy firikatu alquran bi moy abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mom dafa wax ne fuñu waxe yad loxo rek joyal ko ci alquran te préciser wul nañ xamne kon li nga xamne mom lay tek mom moy tenk bi te bokku na ci li nga xamantene mom moy gëna deugëral maana bobu moy suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamne dafa wax ne as-sariqu was-sariqa faqta'u aydiyahuma as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah muné wallahu azizul hakim muné as-sariqu satchkat bu goor bi wa sariqatu ak satchkat bu jigen bi faqta'u na ngeen dag aydiyahuma sen ñaari loxoy ndax bu boba te yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bolam ñu mësu sacc buy dag sen loxo tenk bi lay dag kon loolu da koy deugural bok na tamit ci li nga xamantene mom la koy gëna deugural moy ci aya bi nga xamantene mom moy aya bi wax ci lab moy daf ni wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu manam bo fam saxu bi wujuhikum wa aydikum min bimi melal tim daf ni nagan massa sen xarkanam yi ak sen loxoy ci mom te li nga xamantene mom moy farata ci tim mom moy tenki comme ni nga xamantene mom la upp ci borom xam rahmatullahi alayhim wa te mo lol mom moy mazhabu maliki ye te mom moy mazhabu hanabila rahmatullahi alayhim kon li nga xamantene dal manam kon muné kon fal yaghsila yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne fal yaghsila narakhas yadahu lahum qabla lu jitu an yudkhilaha mu koy duggal fil ina'i ci ndab li manam kon lu jitu muy jël loxom diko duggal ci ndab li narakhas loxom ñetti manam nako raxas salasan ñetti yoon manam kon li yeb mo xam galax ndeku bi la mo manam mo xam serax ndeku bi la mo xam tamit jëfandiko xeer ngir wala bok bu fekente ne dang ko jange ci neneen manam dañ ko jox benen mana bi moy jëfandiko ciura yi la wala bok gal wala bok serax ndeku gi la wala bok raxas loxo yi yeb yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni nañ ko def ñett yoon li da fay tektele motax lu upp ci borom xam xam yi rahimahumullah lo xamantene dafa aju ci walu beuri ak lo xamantene dafa aju ci walu luñuy raxas ak luñuy dimbi ñu wax ni ñett yoon daf ci roy ba mu dess bu dalil ñewé lool motax hanafiyyi rahmatullahi alayhim ne même xaj bu naané ci ndox dañ koy raxas ñett yoon kesse ba pare ñu gëna dëgër lo hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci ibn adi ci al-kamil ibn adi rahimahullah bi nga xamne daf ni manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena nañ ko raxas ñett yoon donte hadith bobu wëru waya ala kulli halin manam liñ ci jublu rek moy ñett yoon yi d'ailleurs mo fi tamit la ñu tektaloé li ëpp ci borom xam xam rahimahumullah tektaloé né jigeen fi mi xamé adam ci mbeureuk moy bu ko gisé ñett yoon ndax ci buntu lap yenenbi sallallahu alayhi wa sallam da fay jëfëndiko baatu ñett yoon lu bari ci wax ni moy sétal ci wax ni manam ak yu bare bare ci dañ koy xamé manam baatu ñett bi manam kon mu ne na duggal bu lata muy duggal na raxas loxom ñett yoon lata mu koy duggal ci bir ndabli fi nak dafa fekk ne ndabli moy bu fekente ne ndabli dafa ubbeeku waaw su fekente ne ndabli dafa teju bu boba day soti rek manam dakoy soti manam bu tejo ak bu ubbe ko yep mo ci manam dakoy tek ci chamoñam la koy tek manam day tek ndabli ci chamoñam soti ci loxo nday jor bi ngir raxas ko ñetti yoon bu boba nak wala bok mu jël pot tibbe ko ci dal di raxas loxom ñetti yoon lata muy jël loxom diko duggal ci bir ndabli yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dal di wax danna fa inna li wer bo wor moy ahadukum kenn ci yeen la yadri khamul ayna ana fan batat la fanan yaduhu loxom hadith bi manam riwaya bi fa inna ahadukum li wer bo wor moy kenn ci yeen la yadri khamul ayna ana fan batat la fanan yaduhu loxom lolou limi tekki moy manam borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañu wuté ci li nga xamantene mom lay tek li ëpp ci borom xam xam yi ci hanafiyye ak shafi'iyye ak hanabilay rahmatullahi 'alal jami' ñom dañu wax ne li nga xamantene mom la baat bi di tek amul kenn ko xamantene manam kenn ci xamul fan la loxom di fanan manam li ëpp ci ñom dañu wax ne limi tek moy amana nit ki loxom muy duggu manam mu duggal ko ci bir ay awram manam mu jël loxom duggal ko ci awram wala mu duggal ko ci ginnawam yoy yep bu fekenteene nit ki da fay dem all comme ñom bu jëk ba xeer lañ daan jëfëndiko lu ci ëpp ci hijaz comme li nga xamne non lako imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala jëlé ko ci imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu mu ne imam ash-shafi'i radiyallahu anhu ne bu jëk ba wa hijaz dafa manam moy peninsula arabique bi ñom buñ daan dem all wala bok ñuy tour ndox dañuy jëfëndiko ay xeer lool mu ëppoon ci liñ daan jëfëndiko ginnaw bi nga xamantene nak légui dañuy nelaw té fofu da daan tang mu ne bu boba dañ daan jël seen loxoy légui manam bu fekkete ne nit ki dafa fanan té buñ nelaw comme du yëk dara amana mu jël loxom duggal ko ci ginnawam bu boba mu daal di tak sobe donte du ko gis motax yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam bañ nak nit ki jël loxo bobu duggal ko ci bir ndox mi motax mu ne fa inna ahadukum li wer bo wor moy kenn ci yeen la yadri khamul ayna ana fan batat la fanan yaduhu loxom amna ci benen riwaya moy riwayatu bu ibnu majah ak bu imam at-tahawi rahmatullahi alayhima mom dafa wax na fa inna ahadukum li wer bo wor moy kenn ci yeen la yadri khamul fima ci lan batat la fanan yaduhu loxom waye li nga xamantene manam mom moy mazhabu maliki ak zahiri rahmatullahi ala aljami' ñom dañu wax ne fa inna ahadukum li wer bur moy kenn ci la yadri xamul ayna batat ana fan la fanan yaduhu loxom lolu dafa lekkolo comme hadith bi dafa ñew ci ben siyaq tamit dañ ne as-siyaq was-sibaq muhakkama manam siyaq haaya bi manam ni had aya bi ni astaghfirullah ni hadith bi ñewé wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni mu ñewé ak boole gi mu boole ñetti phrase yi ci ben hadith bi moy wané ni ñu kon li mo bokk cause ak lele manam limi tekki kon moy le fait que mune boy japp nga boy yewoo ci nelaw nga gal nga saraxndiku ñet yoon mune parce que shaytan day fanan ci sa pakhu bakkan yu fa ci gëna sori mune niki nonu itam fi itam mom shaytané fa inna ahadukum yurbu wor moy kenn ci yeen la yadri xamul ay nabata ana fan la fanan wala bok fi ma batat ci lan la fanan yaduhu loxom manam moy shaytan itam day dal di bëgg ñew momit fanan ci loxom wala manam nimir fanané ci pakhi bakkanam nono itam lay mëna fanané ci ay loxom wala manam lu mel non manam kon bu boba ñom niñ ko firé motax ñëlé daño wax né comme li al-baydawi rahmuhullahu ta'ala wax daf né fa inna ahadakum li wor wor moy kenn ci la yadri xamul ayna batat ana fan la fanan yadu loxom manam mom mu ne li wor wor mom moy sobe la ndax lan mom shafe yi lañ mu ne li tax muy li wone ni sobe la mom moy nimuko ne jumla bi ta'lili ya daf ko dafa ut wone cause bi tax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam joxe orientation bobu te bok na ci comme ni nga xamantene nonu la joxe won fele tamit ki nga xamantene dafa daan won manam dafa aji won makka ñu adjalo mom ak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dem ba arafat xat fas wi wangeetu ko mu daanu bob bi ki bi dam loosi dam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daal ni na ngeen ko sang mais bu ko kenn defal parfum mu ne ndax fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya manam mu deugural daal ni ndax yawmal qiyamati day deki di wax labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika lak labbayka mune lolou motax kon manam day yor atay ku aj ku continue di aj voilà lolou cause bobu mune fi tamit cause bi ci lañi mune fi tamit cause bi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ki tamit day continue manam sobe bi nga xamantene mom mo nek amana ci loxo bi mom lañi wone manam mom lay wone legui motax hadith bi kon ñaari gis yoy ñoo ci am kon bu fekkentene jumhurul ulama rahmatullah alayhim te ñoom ñoy hanafiye ak shafiye ak hanabilay rahmatullah alayhim ñoom dañoo wax ne kon limi teki moy ne dafa sobeu rek motax manam kon dafa melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne bo ye wote ci ay nelaw wala guddigi bo ye wo nga wala ci ay nelaw rek nga jog nga raxass say loxo ñet yoon bo raxassé say loxo ñet yoon mune parce que xamulo ba xam sa loxo dem na ci place bo xamantene day laal sobe wala dit xamulo ci wala dit comme que nak legui nak nga daldi gëna def attention bu boba nga raxass ko ñet yoon ñi ci dess ne dedet manam moy maliki ak zahiri rahmatullahi alayhim ñu ne ama dedet limi tekki moy comme que bo yewoot yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ne bo yewoote na nga raxass sa loxo ñet yoon bala nga ko duggal ci ndab li comme ni nga xamantene non nga wara sarax ni ko ñet yoon ndax sheytaane daf fay fanat manam lolu mom moy li nga xamantene ñoom mom lañu wuté ci gis yoy nak day am ay artefact yu bari yo xamantene dañuy aju ci ginnaw gi insha Allah taala buñu yexé ci masala yi nga xamantene ñoom ñoy masala fiqhiyye nga xamantene ñoom ñoy aju ci hadith bi insha Allah dinañ ko gis mune wa fi lafzin amna ci kaddu li muslim bu ñeel imam muslim rahimahullah moy imam muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi rahmatullah alayhi bi rahmatihi al-wasi'a mun wa fi lafzin amna ci kaddu manam li da fay am lu muy wone day wone ni al-hasib abdul ghani rahimahullah ta'ala mom du indi wul obligé wul di indi hadith bo xamantene tout temps muttafaqun alayhi lay doon manam leg leg mu indi hadith bo xamantene bukhari rek moko indi comme ni nga xamantene non lañ ko gissewon niñ ko gissewon ci kaw awala bok hadith bo xamantene imam muslim rahimahullah kesse moko indi waye nak tout temps daf koy duggal ci ciosanal hadith bo xamantene bukhari ak muslim rahmatullah alayhima ñom ñoko bok indi manam mom kon du obligé indi baat exact bo xamantene ñaar ñepp bok nañ ko indi waye li nga xamantene mom lay indi moy lu baat lo xamantene baat bi sens bi mi wax bukhari ak muslim rahmatullah alayhi ma ñom ñaan ñep indi nañ ko comme tamit ni nga xamanteni non lañ ko gisee won ci hadithu waylun lil aqab minan nar ndax wax nañ ne la riwaya aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha bobu imam al bukhari rahmatullah ta'ala indi wuko won kon muné wa fi lafdun amna ben kaddu le muslim bu ñeel imam muslim rahmatullah muné fal yastanshiq nga serax ndiko bi min xara yi ci ko gëna sori ci pakhi bakkan bi moy min xara yi min xara dañuy wax min xar dañuy wax man xar ñaari kaddu la manam bi man xara yi dañ koy wax bi min xara yi dañ koy wax bi min xira yi tamit dañ koy wax yoyep ay lugha la manam yoyep ay kaddu la yo xamantene manam ala ko arab mën na ko jël manam muy tekki pakhi bakkan yi manam fa ci gëna sori ci pakhi bakkan yi fi nga xamantene juste fofu boko weso day am rek ben couche bo xamantene mom moy dox digënté bakkan bi ak yuur bi deug ñom ñu né itam wala bok am na ñeneen ñu né dedet min xara manam moy rek yax bi nga xamantene mo nekk ci kaw bakkan bi ala kulli halin li nga xamantene mom la riwaya bi di tektale moy kon fal yastanshiq na sarax ne ko bi min xarihi ci pakhi bakkan bi fa ci gëna sori wala bok ci yaxi bakkan bi minal ma ci ndox ala kulli halin li nga xamantene mom lay tekki moy dal sarax ni ko mom dafa bok ci njaap bok na ci li nga xamantene dañ tiw insister manam ñi nga xamantene wax nañ ni sax du farata ku melni hanafiyyi ak malikiyyi rahmat ak shafi'i rahmatullah al jami' ñom d'accord nañ ci ne sunna la bo xamantene sunnatu mu akada la manam dañ ko gëna dëgeural manam nekkul lo xamantene dañ koy wara woyofal ndax gisunu benn yoon bo xamantene yenenbi sallallahu alayhi wa sallam jappuna ñu netale ak jappum go xamantene sé rak ndiko wu ci fi wu ci lolu amul niki nonu itam musuñu netale japp go xamantene yenenbi sallallahu alayhi wa sallam jappuna ko teyit galax ndiko wu ci lolu tamit kenn netali wu ko motax ñom ñu gëna dëgg niki nonu itam netali wuñu tamit ben yoon ne yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam japp na ba nopi te raxasul tamit ay loxom ñett yoon te yoy yep manam ñi manam yoy motax te yoy bu fekente na loxoy ñep d'accord nañ ci ne du farata bu fekente na jugulo ci ay melaw amma bo joge ci ay nala wute bi nga xamantene mom mo ci am insha Allah bu yexse ci masala yi nga xamantene mom lañuy jange ci hadith bi ci jotay bi di ñew insha Allah dinañ ko leral amma bu fekenteene manam sarax ndiku gi ak firu gi ak galax ndiku gi yoy itam amul manam dal yoy yep amul benn bo xamantene netali nañ ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam jappuna ba nopi te defuko mu ne wa fi lafzul amna ci benen njangin ci benen kaddu bo xamantene yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa waxna man tawadda kep ko xamantene da ngay japp fal yastansir nga saraxndiko wo man stajmara kep ko xamantene da ngay jefandiko ay xeer ngir dem ginnaw bi nga deme ci wanak bi manam stajmara manam mi ngi joge ci al jamratu moy xeer yu ndaw yi lolou motax buñuy wax ci makka nan dañuy sanni jamra manam ndax xeer yu ndaw yoyu lolou motax ñuy wax sanni jamra muna kon wo man stajmara fal yutir nga tolal manam na nga def ben ci ci mazhab hanafiyye ak maliki rahmatullahi alayhim jure ci yeneen mazhabi manam moy mazhab shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne ñet faw nga tambale ñet budé mazhab wa manam faw nga tambale ñet teyit insha Allah ta'ala wute bobu itam dinañu ci ñew insha Allah buñu waré ñew ci masal yi nga xamantene ñom ñoo aju ci hadith bi ala kulli hal fi ci hadith bi ni da yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf ni kep ko xamantene da ngay japp na nga saraxndiku lolu itam manam hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañ tektelo ci wax gi nga xamantene mom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax ne fal yastanshiq nanga saraxndiko fi tamit muna fal yastansir nanga firu ñom ñu tektelo ci ngir wone ni saraxndiko ak firu yoy yep ay farata la ci japp waye yeneeni borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ leen ko dello yoy nak li ci aju ci leral insha Allah dinañ ci ñew ci hadith bi muhammad ci masal yi nga xamne mom lañu jange ci hadith bi gis giñ gis ne nak du fi xat motax dañ koy reporter ba benen yoon insha Allah والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم خير الجزاء وبركاته أيها حبيب إلى إقامة القرآن فدائي منك نرجو سعادة كل حال وموتنا في طريق لهما بعزم الزلال مولاي صل صلاة تزيه في عقل الآل على جميع البلايا أحمد شمس الزوال والآل والصحب أسر إلى يوم النضال ما قال عبد ضعيف يا حي يا ذا الجلال طبايب باخ بن وجب رمضان ما قال ما قال عبد ضعيف يا حي يا ذا الجلال ما قال باي عبد هنا يا حي يا باقينا يو مجبر مجمعنا ما قال عبدنا يا حي يا ذا ما قال عبد هذا يا حي يا ذا الجلال ما قال باي عبدنا يا حي يا يا حي يا ذا الجلال ما قال باي عبدنا يا حي سقد باخن الغيث كما قال عبدك يا حي يا ذا الجلال ما قال باي عبدنا يا حي يا يا حي يا ذا الجلال ما قال باي عبدنا يا حي يا ذا الجلال وما قال عبدك يا حي يا ذا الجلال ما قال باي عبدنا يا حي يا ذا الجلال ما قال عبدك قلب باقنا يوقف أكبر مجمنا ما قال باي عبدك فلي فلغتك وما قال عبدك هذا يا حي يا ذا الجلال ما قال باي عبدنا يا حي يا ذا الجلال ما قال عبدك قلب بعدنا ما قال باي عبدك تصف عبد زفلني سلغتك وما قال عبدك يوه ما قال باي عبدك عبد انا يا حي يا ذا الجلال وصف عبد دفلني سلقتك وما قال عبد تعالى يو وابد ما قال باي عبد انا يا ايام يا يا ذا الجلال سيد الحادي عبد العزيز فيني يا حي يا ذا الجلال ما قال عبد ضعيف يا